Carlos, ¿no? Sí. Oye, ¿hay un lucro? ¿Cómo le dice? Vamos. ¿Tal un Juan no me jode? No, no, no, no, no, no, no, pues me voy a estar hasta los dilenes, ¿eh? Sí, que le card que le no card me mare conexión nahi to mari ek kitab ka musawda jo na america mein hai to wahan se mangana hai to internet par mangana hoga ji acha uski zarurat nahi rahi wo ghar par dekh kar dega ji कार्ड वाला उसके एक ले लेंगे जी, वो कार्ड जो है तो उसके बाद फिर लिया ही नहीं हमने। محمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی بس سے زیادہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بس سے زیادہ حکم کا نہیں دیا ہوا, ایسے اس کو حکم نہیں دیا ہوا جو اس کے بس سے باہر ہو. یہ شریعت کا اصول ہے عام, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر جتنا کہ اس کا بس ہے. جہاں بے بس ہو گیا وہاں حکم بدل جاتا ہے, یعنی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اسی میں انسان کی بہتری ہے, اس کی کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی ہے, دنیا کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے, یعنی اور احکامات کے بس کے مطابق ہی دیے ہوئے ہیں, اس کے بس سے باہر نہیں دیے ہوئے ہیں. جہاں آدمی بے بس ہو جاتا ہے حکم بدل جاتا ہے. خرج مالک و المیت تودم و رحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به ومن ابتدا غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه. خرج مالک و المیت تو آپ کے لیے حرام کر دیا گیا, تمہارے لیے حرام کر دیا گیا, تمہارے لیے مری ہوئی چیز خود بہت جو مر گئی ہو. ودم اور خون کو, ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو, وما اهل لغیر الله به, اور اس ذبیحہ کو جو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پر کیا گیا ہو. اور مالک میں تو یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی مری ہوئی چیز. اب مچھلی مری ہوئی ہوتی ہے جی, خود بخود مرتی ہے, اور یہ جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, دوسری چیز ہوتی ہے ٹڈی دل، ٹڈی دل جو ہے وہ مر جاتی ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے. آیتیں اس طرح کہہ رہی ہے، ہم حکم جو ہم دوسری طرح کر رہے ہیں. تو آیت کی، ہر ایک آیت کو تشریح کی ضرورت ہے، اور تشریح کس پہ کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی تو لہٰذا مہتا میں آپ نے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا، ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی دل کو. وہ دم اور خون، آپ خون کی بھی تشریح ہوئی، آپ نے تشریح فرمائی کہ دم مسفوح، بہتا ہوا خون، ذبیحہ کے وقت جو خون بہتا ہے یہ حرام ہے. جب اس کا بھاؤ ختم ہو گیا ذبیحہ کے بعد، آپ گردن کو دھو لیا اور سمجھ گئے تو حرام خون کو زہر کر، بس آپ جو خون ہے، آپ جو ٹپکے گا یہ حرام ہے. تو وہ دما کو بھی تشریح کی ضرورت پڑی. یعنی بولا ہم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، یہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی مزید تشریح نہیں ہے. ہاں اس میں تشریح ہے، اللہ ہم الخنزیر سے خنزیر کا گوشت مراد نہیں ہے، کہ اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، بال وغیرہ جائز نہیں ہوئے جیسے باقی جانوروں میں ہے، کہ باقی جانوروں کا گوشت تو حرام ہے، ہڈی اس کے قابل استعمال ہے، کھال کی قابل استعمال ہے، کھال جو ہے وہ کتے کی قابل استعمال ہے دباوت کے بعد، خوش تو کرنے کا طریقہ ہے. لیکن خنزیر جو ہے اس کے سارے کے سارے اجزاء ناپاک، ہڈی، چمڑا، بال، چربی، گوشت. تو لہٰذا یہ اس کی تشریح جو ہے جس نے کی، رحم الخنزیر کی تشریح جس نے کی، کہ خنزیر کا کل جو ہے حرام ہے، انسان آدمی کا کل حرام ہے، اس کا چمڑا حرام ہے، اس کا گوشت، ہڈی، سب کچھ. خنزیر اور آدمی جو ہے اس کے، آدمی کے بوجھ شرافت کے اور خنزیر کے بوجھ نجاست کے. انسان کا تو اعزاز ہے، اگر اس کے کسی جز کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے صحیح سال میں صحیح دفن کرنا ہے. اور خنزیر کا بوجھ ہے نجاست کے، گندا ہے، اس کے بعد پھر ایک سب چیزیں گندی. بعض برش آتے ہیں یورپ سے، پھر برسل لکھا ہوتا ہے، یہ مکمل خنزیر کے بال کے ہوتے ہیں. دانتوں کے برش برسل والے آتے ہیں. یعنی کسی کی معلومات میں دانتوں پر ملنے والے بھی خنزیر کے بال کے برش آتے ہیں، وہ پیور برسل اس پر لکھا ہوتا ہے. اور یہ کپڑوں وغیرہ کے جو برش ہوتے ہیں، کوٹ وغیرہ پر مارنے کے، تو ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، یہ شیون میں زیادہ آتے ہیں، اس کے جو ہوتے ہیں. تو دونوں خنزیریت والے امال ہیں، دونوں خنزیر کے امال ہیں، زیادہ مڑنا نہیں ہے اس کے لیے مشکل. دوست ہو گیا ماؤ ہل غیر اللہ دہی، کہ ذبح کرتے ہیں تو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا، تو واضح وہ غیر اللہ کے غیر کا نام پر ذبیح ہو گیا. کسی کے نام پر نامزد کر کے ذبیح کیا گیا، تو یہ بھی وہ غیر اللہ، پیر بابا کا بکرا کر کے ذبح کیا تو غیر اللہ ہو گیا. اور پہلے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ آتے تھے، ان کے قدموں میں جانور کو گرا کر ذبح کرتے تھے، وہ بھی اللہ غیر اللہ میں ہو جاتا. کہا کہ ہمر تو باغ آدمی اسرار کو پہنچ گیا، ایسے حال میں ہے، ایسے حال میں گر گیا کہ اس کی جان بچانے کے لیے سوائے اس کے حرام چیز کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو اس کی جان مر رہی ہے، اور جان بچانے کے لیے فقط یہ چیز موجود ہے. تو لہذا اس کے لیے کہا گیا کہ فمن تو غیر باغ، اسرار کو پہنچ گیا، بغاوت نہیں کر رہا، ولا آدن اور نہ جو ہے تو مزے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے اور سیر ہونے کے لیے کھا رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے جس سے زندگی بچ جائے. اور جیسے کھا رہا کہتا کہ میں اللہ کا حکم تو ہے نہ کھانے کا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ کر کھا رہا ہوں، بغاوت بھی نہیں کر رہا اور مزہ بھی نہیں کر رہا، سیر بھی نہیں ہو رہا. بولا اس مالے تو اس پر جو ہے تو گناہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے ہمارے قرآن میں اس کی بات میں لکھا ہے، فتوے کے سور میں لکھا ہے کہ کوئی مفتی جو فتوا دے رہا ہو، کسی اصرار کی وجہ سے کسی بات کو کسی آدمی کے لیے جائز کر رہا ہو تو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ جائز ہے, مطلب اس کو کہے کہ آپ نے اگر اس کو کیا تو آپ کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. جائز تو نہیں ہے لیکن آپ کے لیے گناہ کی معافی کی صورت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پر اصرار ہو گیا. تصویر کے مسئلے کو بھی اصرار کی وجہ سے کہا گیا ہے, اس کا عام جواز نہیں ہوا جس طرح کہ آج کل کے ملوں نے سیاسی ملوں نے کر لیا. سیاسی ملے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی اب ان کے نزدیک سب سے اہم سیاست ہوتی ہے, سب سے اہم دین ہوتی, اس کے لیے دین کو موڑنا توڑنے کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں, ان کا اہم کام ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر سیار صاحب آئے تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا, کہہ رہے تھے کہ ایک تبلیغ والا ساتھی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کو دین کے لیے قربان کرنا تو ہر کسی کو پتہ ہے لیکن دین کو دین کے لیے قربان کرنا یہ تبلیغ والوں کا فہم ہے. دین کو دین کے لیے قربان کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مثلا آپ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ کے ایک آدمی کی وصولی کے لیے جاتے ہیں, اس کی وصولی جب آپ کرتے ہیں تو ساری عمر کے لیے نمازی بنتا ہے, تو یہاں آپ کو اپنی جماعت کی نماز قربان کرنا پڑے, یہ دین کو دین کے لیے قربان کرتے ہیں ماشاء اللہ. کوئی میرا ٹھیکہ لیا ہوا, خود اللہ پاک حضور کو سن کے اللہ تعالیٰ میں مسئلہ ان پر تو داروغہ مقرر نہیں ہے, ہم ان کا بات کو پہنچا دیں پھر آگے ماننا نہ ماننے کب بھی نہیں. کل کے ہمارے درس میں آیا تھا کہ جس نے مان لیا تو اس کا فائدہ اس کو ہوا, جس نے نہیں مانا ہے اس کے اپنے ذمہ ہے. آپ جو ہیں آپ کے ذمہ صرف جو ہے تو پہنچانا ہے کہ آج ہم جماعت کی نماز جو ہے تو وہ قربان کر کے دوسرے کے آدمی کو وصول کریں, کل کہیں کہ اگر میری ایک نماز قضا ہوگی تو 60 سال کی نمازیں قضا ہونے سے بچ رہی ہیں, چلے قضا کر لینی چاہیے, یہ دن کو دن کے لیے قربان کرنا ہو. تو میں نے ڈاکٹر سیاست سے کہا کہ یہ اس ساتھی کی اپنی توجیہ ہے, اپنی تشریح ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی تشریح نہیں ہے, تبلیغ والے بزرگوں کی تشریح نہیں ہے, اس کی اپنی تشریح ہے, کیونکہ اس کو بھی ماشاء اللہ اب مہارت ہو گئی ہے, پرانا ساتھی ہو گیا ہے, اپنی مہارت کو استعمال کر رہا ہے. بات کیا عرض کر رہے تھے جی, اصرار میں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن یہ کہ بغیر اصرار کے اور بغیر وجہ کے ہم شریر کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. یہ میرے پاس آدمی آیا نا کالج میں تو بیان کر رہا ہے کریڈٹ کارڈ کہ یہ فائدہ ہے, کافی دیر اس پہ بیان کیا. میں نے کہا جی السلام علیکم آپ جا سکتے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہم چیز خرید لیتے ہیں, نہ ہو تو نہیں خریدتے, ہمیں کریڈٹ کارڈ کی کیا ضرورت. آدمی کو بڑا افسوس ہوا ٹھیک ہے, اتنی دیر کے ساتھ ظاہر کی اے کریڈٹ کارڈ بھی نہ بچا دیا آدمی. تو کریڈٹ کارڈ تو تھا کہ 3 مہینے تک آپ اس کو سود نہیں لگے گا, 3 مہینے تک واپس کر دیں اس کے بعد سود لگے گا. انسان ہے بےچارا لے لیتا ہے پھر پھنس جاتا ہے. ہمارے ساتھ وہ کریڈٹ کارڈ جو ریزگل نے لیا تھا کیا ہوا تھا جی, اس نے لیتے ہی اس کے پیسے کیش نکلوا دیے, تو جب وہ 3 مہینے کے بعد بینک میں دینے کے لیے گیا اس کے خیال تھا کہ جو 15,000 روپئے لیے تھے 15,000 روپئے واپس کریں گے, تو انہوں نے اس کو بتایا 18,000 روپئے کتنے بتا سکتے ہیں, وہی کیا نکال جو آدمی فوراً نکال لیتا ہے تو اس کے ذمہ تو اسی دن سے سود شروع ہو جاتا ہے, نقد تو شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں یا اللہ بے کیا کہ آدمی نماز پڑھنے والے آتے ہیں سخت مسائل میں الجھے ہوئے, تو ان سے میں پوچھا کرتا ہوں سودی کرتا تو کوئی نہیں لیا ہوا, کہتے ہیں سودی کرتا تو لیا ہوا ہے. ہمارے جنوبی افریقہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک خاندان ہے, نیک لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, یہ گاڑی میں جا رہے تھے کوئی پانچ چھ گاڑیاں ڈاکٹروں کی تھی، ایک شادی میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے، پانچ گاڑیاں پگڑی سے گزر گئیں، ورنہ کی گاڑی جب آئی تو اس پگڑی پر یا گیٹ نہیں تھا یا جو بھی بات تھی، ریل آئی اس پہ ٹکرائی ان کی گاڑی وہ آگے سے، اور اگلا ایسا جو یہ جو اگلا شیشہ ہوتا ہے اس کے آگے انجن میں جتنا ایسا تو اس کو گاڑی نے کاٹ کر ساتھ لے گئی، اور یہ سارے پیچھے محفوظ رہ گئے. شیشہ جو ہے تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو اس عیسائی آ کر دیکھتے ہیں ان کی گاڑی کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیشے بچے جو آپ لکھ رہے ہیں سم تھنگ ریٹن آن دی ونڈ اسکرین، سمبریکل، یہ کوئی موجودہ نماز چیز ہے کہ اس نے آپ پیچھے کی چیزوں کو بچا دیا اور آگے آپ کٹ گئی ہے. یہ ان پر واقعہ ہوا. تو دوسرا واقعہ ان پر ہوا کہ انہوں نے گاڑی خریدی نہیں، وہ دوسری گاڑی خریدی، دوسری گاڑی خریدی اس کو جو نکالا باہر تو اس کا انجن بند ہو گیا اور بس چل گیا. تو وہاں پر ہمارے سلسلے کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہاں کے مسلمان خواہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ ان سے رابطہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب سے رابطہ کرو جی، سب مجھے مسئلے کا حل کیا ہے. ان سے رابطہ کیا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے سلسلے کی تعلیمات کی روشنی میں فوراً پوچھا کہ آپ لوگوں نے مکان خریدا سودی خریدا ہے؟ ہم نے کہا جی سودی خریدا ہوا ہے. اس کی ہم انسٹالمنٹ دیں گے سودی. اچھا کہتے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ سودی کا قرض والا آدمی جو ہے یہ اگر نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، تو پہلے اس کے مال پر آتی ہے. اسے سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہ تو پھر کی جان پر آتی ہے. اسے سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جان پر آنے پر نہ سمجھا پھر اس کے ایمان پر آتی. میں نے کہا میرے پاس آپ لوگوں کا حال یہ کہ آپ یہ سودی اپنا سلسلہ ختم کریں. کہتے آدمی تھے بڑے سمجھدار، وہ فوراً کہتے ہم نے سارے اثاثے جمع کر کے جو بیچتے ہیں بیچ کر وہ پیسے یکمشت ادا کر دیے، اور بس جان چھوٹ گئی. جوں جان چھوٹی بس کے بعد مسئلے میں اللہ نے حل کروا دی. تو یہ واقعی کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بعض فرمایا کہ فاضل ہر من اللہ، اگر سود کرتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وہ یقوم اللہ یقوم اٹھے گا سود والا آدمی بروز قیامت، ایسے اٹھے گا جیسے کہ اس کو جن چمٹا ہوا ہو. یہ تخبت ہو شیطان من المس، جیسے کو جن چمٹا ہوا ہو پاگل اٹھے گا. اس کو جن چمٹا ہوا جیسے بھی نہیں کہا ہوا. اس کے اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں. ایک آدمی ہمارا تبلیغ والا ساتھی تھا، چار مہینے لگائے ہوئے اور بڑی قربانیاں دینے والا، پاگل ہو گیا. اس وقت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو اس کا تھا داماد تھا، اس کو لے کر آیا یہاں دم وغیرہ کرانے کے لیے. تو اس سے میں نے پوچھا، اب آدمی تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے، لیکن دکان بنائی ہوئی ہے، سود کا کروا لے. نو خیر جی، جو سمجھایا اس کو تو اس نے یہ کیا کہ اس دکان سے یہ نکل گیا، اور دوسرا آدمی جو تھا اس کا سالہ، ان دو کی دکان تھی شراکت کی، سودی قرضے کی تھی، اس کے پاس رہ گئی اور یہ اس نکل گیا. تو اس کلن ہے صحت جو تھی اس کی درست ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا آدمی جو تھا وہ پھر اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، یہاں تک کرتے کرتے دل کا مریض ہو کر اس کی جلدی موت ہو گئی بےچاری. زندگی کی برکت اللہ ختم کر دیتا ہے، وقت کی برکت ختم ہوتی ہے، مال کی برکت ختم ہوتی ہے، زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں جی، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، سمجھ نہیں آتی. جان کی برکت، مال کی برکت، وقت کی برکت ان کوتاہیوں سے ختم ہو جاتی ہے جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. انسانوں کو دل دکھا رہے ہیں، انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسائل کھڑے کر لیں دوسروں کے لیے، مزہ آ رہا ہے. دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرتے مزہ آ رہا ہے، دوسروں کو اذیت دیتے مزہ آ رہا ہے. تنگ کرتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے. آپ اس کے لیے جب آدمی دوسروں کے لیے مسکراہٹ کھڑی کرتا ہے تو مسکراہٹ کو بھی رہتا ہے شاید. جو آدمی لوگوں کو آسانی دیتا ہے اس کو اللہ آسانی دیتا ہے, جو سختی دیتا ہے اس کو اللہ سختی دیتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حاکم بناتے تھے, علاقے کا گورنر بنا کر دیتے, اس کو کہتے بشرا اور اطرفرا اور بشارت دو مسئلہ پیدا نہ کرو اور یہ یسرا والا تو آج سرا اس طرح کے الفاظ ہیں. آسانی دو لوگوں کو, لوگوں کو ہے سختی, لوگوں کے لیے سختی کے حالات میں پیدا کرو, سختی کے حالات پیدا نہ کرو. اور سخت کوش آسما برمرد مانی شخص سخت کوش, کہ آسمان بھی سختی کرنے والوں کے لیے سختی کا ہی بندوبست کرتا ہے. یعنی جانب اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سختی کے حالات کا بندوبست ہوتا ہے جو سختی کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہیں تو ٹکٹ, اس کے لیے میں نے یاد کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اور میں وہاں گیا ہوا ہوں سیٹ لینے کے لیے. تو عملہ جو تھا, اور عملے میں ایک ہمارا دوست ہوتا تھا, یہ جو تھا اس کا اسٹیشن کا ایک عملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, تو ان کا ایک وہ سینئر افسر تھا, وہ ہمارے سلسلے والا تھا. اس کے بعد نمبر دو جو تھا وہ سینئر آدمی موجود نہیں تھا, تو یہ کھڑا تھا میرے ساتھ, یہ باتیں کر رہا تھا. اس نے کچھ بتایا اپنے حالات پر, مختلف قسم کی سختیاں اس پر, کہتے میرے لیے سختی کے حالات بن جاتے ہیں. خیر بڑا ہنس کر بات کر رہا تھا, بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا. اس کا ایک ماتحت آیا, اس نے اس سے بات کرنا چاہیے. تو مجھے خیال ہوا کہ اس کو اندازہ ہوا کسی ایسے آدمی کے ساتھ کھڑا ہے کہ اس وقت اس کا دل بڑا نرم ہوا ہے, اس سے بات کرنی چاہیے. وہ تو جو بات کی اس نے, جو اس کے ساتھ سختی کا رویہ کیا, اوہو, مجھے فوراً بات سمجھ آ گئی کہ اس پر جو سختیاں ہیں اس کے فوراً تشریح سامنے آ سکتی. کیا آپ میرے ساتھ جو ہے تو نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں, یا بڑے آجانے کھڑے ہیں خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ میری خدمت آپ پر فرض واجب ہے ہی نہیں. یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ رویہ کا کے فرض واجب ہمارے میں سے, ان کے ساتھ جو آپ کر رہی ہے وہ تو فرائض واجبات میں سے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا فرض واجب دین ہے. ہمارے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں آپ کا مستحب دین ہے. اب میرے جی تو کسی نے اٹھائے یا نہ اٹھائے کچھ خاص, تو خود بھی اٹھا سکتا ہوں. پہلے درد زیادہ تھا, جھک نہیں سکتا تھا, آپ سے جھک سکتا ہوں. ایک مریض بھی ہمارے جوتے تو بڑے آسانی سے اٹھا رہا ہے, بڑے شوق سے اٹھا رہا ہے, بڑے اہتمام سے اٹھا رہا ہے, لیکن باقی عوام کے پر کوئی تکلیف دے رہا ہے, دکھ دے رہا ہے, تو اس کا تو فرض واجب عمل ٹھیک نہیں ہے. ہمارا اضافی عمل جو مستحب بھی نہیں تھا اس کو اگر کر رہا ہے تو خاص نہ ہوا ہے. ہمارے کالج میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ہم امتحان کو پہلے کرتے ہیں, ہفتہ ہے کتنے دن پہلے کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں, امتحان کو پہلے نہ کریں کبھی بھی, بعد میں آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں, پری پون نہ کریں, پہلے نہ کریں, اس سے بڑی مشکلات ہیں. کہ نہیں, سب لوگوں کو ہم نے اطلاع کر دی ہے اور بالکل سب کو پتہ چل گیا ہے, کوئی مشکل نہیں پیش ہوتا ہوگی, اس کو آپ کرا دیں. وہ پہلے انہوں نے کر دیا امتحان, جب ہو گیا تو ہفتہ انہوں نے پہلے کیا. ہفتے بعد ایک لڑکی آ نکلی, کہا جی میں امتحان دینے کے لیے آئی ہوں, یہاں پتہ چلا کہ امتحان ایک ہفتہ پہلے ہو گیا ہے. میں تو فلاں کے رہنے والی, میں کہ مجھے تو اطلاع نہیں ملی. میں نے کہا یار اللہ, واقعی کھاک مارا گیا, لیکن اناڑی کو مارا گیا جو میرے ساتھی تھے ان کے گرد والے. تو اسے میں نے کہا بس میں کہوں کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا, تو اس سے اس کا دل ٹوٹے گا, اور دل ٹوٹنے کا ذریعہ میں بنوں گا. تو ہم جو یہ تکوین امور کو سمجھنے والے فقراء ہوتے ہیں, ہم ایسے باتوں میں اپنے کو نہیں الجھاتے, اس کی ناگواری مجھ پر نہ گرے. میں نے کہا آپ ایک کنٹرولر کو درخواست دے دیں افتخار صاحب کی طرح, جن کو ہم گھرنے کے لیے یہ سب کنٹرولر گزرے. میں نے کہا آپ درخواست لکھ کر چلے جائیں کنٹرولر کے پاس. میں نے کہا اس کے پاس جائے گی, اس کو کہے گی کہ نہیں ہوتا ہے, اس کو منفی بات وہ کہہ دے گا اس کو. اس سے میں نے کہا میں درخواست لکھی, درخواست لے کر جو وہاں پر گئی کنٹرولر صاحب نے دیکھا, اس نے کہا کہ واقعی اس کو تحکم سے مارا گیا. تو اس نے کہا میں تیری اکیلی کے لیے امتحان کا بندوبست کرتا ہوں, تو پرچہ بنا, جو پرچہ بنائیں گے ہم اس طرح سارا خرچہ برداشت کرتی ہوں, کرتی ہوں سارا سارا اس کے لیے کوئی جو 3-4 ہزار روپئے کا خرچہ تھا اس کا کر کے اس کے لیے اس سے امتحان کرایا. مجھے اس نے کہا, اس نے کہا جی کنٹرولر صاحب نے کہا, میں نے کہا یہ کنٹرولر وائس چانسلر بنے گا. ایک بار اس نے جا کر چارج لیا مہاراشٹر یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا. کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ انسانوں کے مسائل حل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, یہ اخلاق الہی پر ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق پر اپنے اخلاق کو استوار کرو. رحمت ہے, شفقت ہے, اور انسانوں پر مغفرت ہے, صفات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہو, پیشن گوئیاں میں کوئی اپنے وہ مستقبل کو دیکھ کر غیر کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوتا. قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں انہوں سے نافذ ہونا ہے جیسے آئی ہوئی ہیں, ان کی روشنی میں بات کیا کرتا ہوں. میری 100% کسی کی پیشن گوئی ٹھیک نہیں ہوتی, پتہ نہیں کسی کے بارے میں ہم نے ایک بات کہی ہے وہ تو بتائب ہو گیا اس سے. یونس علیہ السلام کو جانب اللہ امر آ گیا کہ قوم پر عذاب آئے گا, اور وہ عذاب آنے کی خبر سن کر جائے تو علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے, اور تقدیر جیسے یہ مالک تھی مبرم نہیں تھی. پیچھے قوم تو بتائے ہو گیا عذاب کر گئی. تو اس لیے 100% تو کسی کی پیشن گوئی سے ٹھیک ہونے کا حالات نہیں ہو سکتے, تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب تو اللہ پاس کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, اور سارے صحابہ کرام 1400 آدمی جو ہے وہ آ کر اس پر یہ کس مقام پر ٹھہرے تھے جی, حدیبیہ پر, حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور عمرے کے حالات ہی نہیں ہو رہے. کتنی آزمائش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا عمرہ کر رہے ہیں اور آخری نقطے پر جا کر عمرہ ہو ہی نہیں. تو یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ کیا بات ہو گئی. کہتے اس موقع پر بھی فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن رہے ہیں, ان نے کوئی ایسی تشریح نہیں مانگی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا عمرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کی بشارت اور خواب تو میں نے دیکھا تھا, لیکن یہ اس پہ بات نہیں تھی کسی سالوں کا. تو آپ بتائیں, آج اگر ہم لوگوں کا تاثر عام بزرگوں کے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو بات کریں وہ ہو جاتی ہوتی ہیں. وہیں کا کشف ان کا خطا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ سر موڑے اور احرام کھولے. آپ نے حکم فرمایا, صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا. آپ پریشان ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اہلی اپنی روزہ مبارکہ سے بات کہی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ الگ کریں اور یعنی بال موڑے سر کے اور احرام اتارے, انہوں نے بات نہیں مانی. تو انہوں نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جا کر اپنا حلق کر لیں اور احرام اتار لیں. تو صحابہ اکرام نے یہ حکم عدولی یعنی حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں کیا تھا. تجربہ تھا ان کا کہ جب پریشان ہوں اور اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہوں اور ناگواری کا اظہار کر رہے ہوں تو حکم بدل جاتا تھا, تجربہ تھا ان کا. تو اسے نظارہ میں تھے کہ حکم بدل جائے, آپ کی نافرمانی نہیں کرنے چاہتے, حکم بدل جائے. جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر حلق کرا لی اور احرام کھول دیا, ان کو اندازہ ہو تو حکم نافذ ہو گیا, کوئی گنجائش ہی نہیں. کہتے سب آئے اور انہوں نے حلق شروع کیا کہ غصہ اتنے تھے کافروں کے ساتھ سلو میں پر کیوں کہ سب ان سے لڑیں. کہتے غصہ اتنے تھے کہ سروں کو اس طرح سے کاٹ رہے تھے, زخمی کر رہے تھے غصے کے مارے, لے کر حلق کر رہے تھے. تھالا کر دیا احرام کھول دیا جی. یہ بات کس پر یاد آئی کہی تھی یہ مضمون شروع میں تھا ابھی ہو رہی ہے جی. ہاں تو یہ کوئی حضور صاحب کی سال بعد ہوئی ہے, کتنی بڑی ایمان کی آزمائش کے حالات تھے. تو اس بات تو صلاح ہوگی اگلے سال پھر جو ہے تو معاہدے کے موافق آئے ہیں پھر عمرہ کرنے کی اجازت دی ہم کو پہاڑ میں. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کارکردگی کے عمر ہے تو یہ کوئی ہے 50 سال. تو 50 سال میں ان کی 50 کرامتیں اگر بیان کرتے ہیں سال میں ایک کرامت ہوئی ہے نا, باقی تو سارا سال عام اسباب عام ترتیبی چلتی رہی ہے. وہ کرامت سال میں سے ہوئی ہوئی ہے کہ کسی کے سامنے آئی کسی کے سامنے, یہاں تک کہ جس وقت جنگ سفین جنگ جمر ہو رہی تھی نا تو عام صحابہ کے کرام وہ حدیث جو آپ نے خاص خاص لوگوں کے لیے بارے میں فرمائی ہوئی تھی عام صحابہ کرام سے معلومات بنی تھی کہ عبداللہ جس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ جس طرف سے ان کو باغیوں کا گروہ شہید کرے گا, جس طرف یہ ہوں گے وہ طرف حق پر ہوگا. تو اس وقت ان کی معلومات میں بات ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ فلاں موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو علی کے ساتھ لڑے گا تو حق پر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا اور پیچھے ہو گئے. جو خارجی تھا یعنی کہ سارے تھے جنگ ہوئی تھی اس سے خارجی نے کہا کہ وہ تو بنیادی آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے کیا کریں, نماز پڑھنے لگے تو خارجی نے آ کر شہید کر دیا, زخمی کر کے گرا دیا. زخمی ہو کر وہ گرے تو ان کو ان نے جس وقت ان کو بہت ذوف ہو گیا تو میں آواز دے کر کہا کہ علی کہاں پر ہیں, لوگوں نے کہا تو نہیں ہے موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ طلحہ تمہاری بیعت کر رہا ہے, بیعت خلافت کر رہا ہے. اطلاع ملی کہ انہوں نے شہادت کے وقت جو ہے اس بات کو فرمایا ہے کہ بیعت کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا شکر اللہ کا ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گردن میں کچھ الفاظ ہیں تھے علی کی بیعت کا پٹا نہیں ہوگا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اتنے سخت الفاظ. شکر اللہ کا کہ انہیں رکتی سے پہلے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا, بیعت کا اعلان کر دیا. یہ معلومات اس آج کا ساری باتیں کتابوں میں وغیرہ سب سب کے سامنے آ گئیں, اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. ہر صحابی کی حدیث اپنے پاس تھی, اس کا کئی دوسروں کو معلومات نہیں, کئی بات کو معلومات نہیں بھی تھی. تو آج ہمیں بات یہ کرنی تھی کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اس نے آدمی کامیابی سمجھے ان کو پورا کرنے میں کامیابی ہے. جہاں انسان کے بس سے باہر ہو جائے بات تو وہاں تو خود شریعت نے گنجائش دی ہوئی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت میں وہاں گنجائش دی ہوئی ہے. تو اس کے کرنے میں پھر آدمی گناہگار نہیں ہوگا, اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا, اس جگہ اس کے لیے گنجائش چھوڑی ہوئی ہے. کیا ایک آدمی آ کر آپ کے پاس چھپ گیا, دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے, یا آپ نے اس کو کہا کہ نہیں ہے میرے پاس, اور زیادہ آپ تقویٰ کی ترتیب پر آئے تو ایسا آپ نے جملہ بولا کہ جس میں دو معنی ہوں اس معنی کو سمجھیں گے. تو میں اس نے ایمسن میں رہا تھا پنجاب میں, تو ہمارے جو کلاس فیلو تھے تین ساتھی تھے, وہ کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا کرتا آپ تو ہمارے لیے دعا کریں نا کہ اللہ توفیق دے. نئی بات ہوگی کہ ہم نے کیا ہوا ہے, نئی بات ہوگی نہیں کیا ہوا, کیا ہوا کرنے کی اطلاع نہ دی تو آدمی محفوظ ہو گیا, اور نہ کیا ہوا کہنے کی ضرورت نہ پڑی. تو ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ بعد میں سلسلے میں داخل ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ تو نے 2 سال ہمارے ساتھ رہا ہے لیکن تو نے ہمیں معلومات ہونے نہیں دی ہیں. لیکن میں کیا چرچا کرتا آپ کے سامنے اپنے چرچے کرتا ہوں, اور خام خواہ جو ہے تو اس کے وہ آپ نے بزرگی کا دبدبہ میں نے قائم کیا ہوا تھا, اور نام نامناسب بات ہوں. تو اس میں ایسے موقع پر آدمی ایسے اس کا جملہ بول لے کہ اس کے 2 معنی ہوں, تو آپ مولوی جو ہوتے ہیں ہماری باتیں بڑی خطرناک ہوتی. کیونکہ یہ شریف کہتی ہے اس موقع پر وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا جملہ بول لیں کہ آپ جھوٹ سے بچ جائیں, اس کی گنجائش بڑھ. ایسے اگر آلات ہو گئے کہ آپ بجائے جھوٹ کو اس کی جان بچ نہیں رہی ہے, تو اس جگہ آپ کو شریف نہیں جانتی ہوں. اضطرار کے وقت کے احکامات کو ایسا رکھا گیا ہے کہ آدمی حرج میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہوا کہ اس میں آپ کو مشقت دیں اور مصیبتیں اور نہ کر دیں, بلکہ دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے کامیابی فائدہ راحت اس سے ہم قرار کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. اس لیے دین کا اکثری احکامات ہیں وہ تو انسان کو آرام راحت اطمینان خوشی سکون سہولت یہ دلانے کے لیے. یہ بھی نہیں ہے کہ سارے ہی صورت کے لیے ہوں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو انہوں نے کسی نے کہا کہ دین میں تو مزے ہی مزے ہیں صورت ہی صورت, انہوں نے کہا نا جہاد میں مزے ہی مزے ہیں صورت ہی صورت, وہ جان جاتی ہے. تو ماں جا رہا ہے کہ دین میں حرج کا اس کا مسئلہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گویا کوئی تکلیف کا حکم ہی نہیں ہوا ہوا, جہاد کا حکم بس اچھا خاصا جان جانے کا حکم ہے, اپنے قتل کرانے کا حکم ہے. تو زیادہ ہوا ایسا حرج نہیں ہے کہ اس حرج کو پھر مقرر نہیں کیا ہوا ہے, جان جانے کا حرج بھی مقرر ہے, اس کو بھی بات اوقات کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور سب سے آسان اصول ہے کیا احکامات شریعت پر عمل کریں, بس آپ محفوظ. سب سے زبردست کامیاب سیاست, سب سے زبردست کامیاب برتنے کی پالیسی شریعت. ہمارے ایک دفعہ ساتھی غلام حسین صاحب تبلیغ کے مرکز کے بڑے ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں, انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک آدمی سروجہ پر جاتے ہوئے آیا تھا, سائیکل کھڑا کر کے چلا گیا تھا مرکز میں, اور اس نے کہا یا میں کر دوں گا یا والد صاحب کر لے گا. تو اس کا بھائی آیا, اس کو میں دوں کہ نہیں؟ میں نے کہا تو اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اس کے والد صاحب کو دیں گے. اس کو بڑے بات جو خوشی سے بعد ہم بڑی مصیبت سے بچے, اگر بھائی کو دے دیے دے دیتے تو اس نے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ شریف کے تحکمات کی بات ہے. ایک بڑا لطیفہ اس پر فقہا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک آدمی کسی کے پاس مال رکھ کر, 2 آدمی آئے انہوں نے کسی کے پاس مال امانت رکھا, اور لینے کے لیے ایک آدمی ان میں سے آ گیا, تو جو مرد تھا عورت تھا اس نے اس کو دے دیا. جب دے دیا دوسرا آدمی آیا تو اس نے کہا جی تو امانت ہمارے دونوں کی مشترک تھی اور آپ نے ایک آدمی آیا تو اس کو دے دی. 2 آدمی رکھ کر گئے, 2 آدمی آتے, تو اس عورت کا بیٹا کوئی فقیہ عالم تھا, فقیہ عالم تھا, اس نے وہ آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے, کہ یہ بات ہے. انہوں نے کہا آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, واقعی 2 کو دینا چاہیے تھے, آپ دوسرے کو لے آئے نا, ہم 2 کے حوالے کریں, آپ بھی تو اکیلے آئے ہوئے, آپ دوسرے کو ساتھ لے کر آئے تاکہ ہم 2 کے حوالے کریں. تو بس سوال بھی جو لاجواب ہو گیا, ٹھیک ہے آپ کو اصول بھی مانتے ہیں کہ وہاں 2 کام کہ 2 کو نہیں کہ آپ دوسرے کو ساتھ لے کر آ جائیں, آپ 2 کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شریعت ایک محفوظ ترتیب ہے, اس پر چلیں ہم, تو کیا معاشرات کیا معاملات کیا حق حقوق سب چیزوں میں ایک واضح رہنمائی. اس لیے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پڑھا کرتے تھے کہ بوست بالبلت سہلت البیضاء, کہ مجھے ایک روشن آسان اور روشن ملت کے ساتھ مبعوث کیا گیا, لیلہا کنہارہا, کہ اس کا دن بھی اس کی رات بھی ایسی ہے جیسے کہ دن اس کا روشن ہو. تو سرفراز کا ہوا تو یاد ہوتا ہوگا, روشن دین بھی آگے بیٹھے ہوتا ہے, اس کا جو ہے یہ روشن دین ہے جی, تو روشن دین بھی خوش ہو جاتا تھا. لیلہا کنہارہا, اس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے اس کا دن روشن ہے. سبحان اللہ. یہ ویسے ملت سہرت البیضا روشن اور آسان ملت پر مجھے طریقے پر مبوس کیا گیا. لا الہ الا اللہ کی رات جیسے جیسے ایسے روشن جیسے کہ دن روشن ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عظیم رہنمائی تمہارے لیے بھیجی. جذبہ آدمی کا ہو کہ ہر کام میں آدمی مسائل اور احکامات پوچھ کر چلاتا رہے, ٹھیک ہے, مسائل کی تحقیق کر کے مسائل پوچھ پوچھ کر چلاتا رہے, مشورہ سے چلے, مسائل کو پوچھ کر چلے, تو انشاءاللہ اس کو یہ مشکلات ہیں وہ خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا